Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Danmarks historiens måske største erhvervsskandale ramte Danske Bank for små to år siden, og slutningen i hvidvaskningssagen er ikke skrevet endnu. I sidste uge ramte en fransk sigtelse og et amerikansk søgsmål Danmarks største bank. Simon Bentsen, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Du er undersøgende journalist på Berlingske, og sammen med dine to kolleger, Eva Jung og Michael Lund, der har I netop modtaget journalistikkens fornemmeste pris, nemlig Cavling-prisen for jeres arbejde. Så allerførst, tillykke med det. Jo, tak skal du have. I har jo fulgt den her sag igennem de sidste to år, og gravet godt og grundigt rundt i sagerne. Den her nye sigtelse fra Frankrig, er den sådan landet ud af det blå? Nej, det har været et langt forløb med den her franske sag, og et lidt rodet forløb, tror jeg godt, man kan sige. Det drejer sig om, nogle pengestrøm gennem Danske Banks estiske filial, som har forbindelse til den her såkaldte Magnitsky-sag, altså en sag om en død russisk advokat og en britisk rigmand med navn... Som vi vender tilbage til. Bill Browder, som vi vender tilbage til, ja. Men kort fortalt, så er det en sag, der har forbindelse til den her Magnitsky-sag og den her omstridte britiske rigmand. Mm. Og helt tilbage i efteråret 2017, der blev Danske Bank første gang sigtet i den her sag, hvor at fransk politi mener, at der er blevet hvidvasket nogle penge gennem et fransk selskab, som havde konti i Danske Banks estiske filial. Så efter Danske Bank havde været til afhøring hos de franske myndigheder, så blev deres status i sagen ændret fra at være sigtet til at være et såkaldt assisteret vidne. Altså det må være en eller anden form for indikation af, at på det tidspunkt mente myndighederne ikke, at Danske Bank længere var ligesom mål for efterforskningen. Mm. Den status er så nu blevet ændret tilbage igen til, at Danske Bank er sigtet. Præcis hvad der er sket, det ved vi ikke. Vi ved, at ham her, Bill Browder, den britiske rigemand, han har været i kontakt med de franske myndigheder. Han hævder, at Danske Bank på en eller anden måde ikke har fortalt sandheden om forløbet i den her sag. Han var jo i København i sidste uge og holdt et pressemøde til det. Ja. Og det var blandt andet her, hvor han kom på banen med det her med, at han mente, at Danske Bank på en eller anden måde havde fortalt nogle usandheder, eller fordrejet tingene, eller det var i hvert fald hans påstand. Og det falder så sammen med, at den her franske undersøgelsesdommer, som undersøger sagen, ændrer Danske Banks status tilbage til at være sigtet. Så det er jo lidt et besynderligt forløb. Hvem er det, der er efter ham, der efterforskningslederen i Frankrig? Det er sådan i Frankrig har man jo sådan lidt et anderledes retssystem, så de har sådan nogle undersøgelsesdommere, som er en slags efterforskere, som undersøger sagen. Han hedder Reinhard von Rümpe, og han er en ældre undersøgelsesdommer, som er kendt for at være sådan en korruptionsjæger og gå ind i store sager om økonomisk kriminalitet. Det var blandt andet ham, der tilbage i starten af nullerne oprullede den store elf-skandal i Frankrig, som handlede om noget bestikkelse, returkommission til franske politikere til gengæld for salg af nogle krigsskib til Taiwan. En kæmpe skandal dengang i Frankrig. Så han er ligesom kendt for at være en hård og frygtet undersøgelsesdommer, som Danske Bank altså har fået på nakken her. Men det lyder som om, at Danske Bank har været villig til at samarbejde, også gjort det et langt stykke hen ad vejen, og så lige pludselig så er ham her, jægeren, vendt på en mønt og sagde, okay, nu er jeg altså anklaget igen. Ja, udefra ser det jo besynderligt ud. Altså, ja. Man skal jo selvfølgelig huske, at banken stadig kun er sigtet og ikke tiltalt eller dømt. Så det kan, om det ligesom er, at rent sådan efterforskningsting, om der er nogle juridiske grunde bag ved det, det ved vi jo ikke, og der er heller ikke oplyst så meget. Det er ikke sådan, at den her undersøgelsesdommer har været fremme og begrunden noget som helst. Så det, man har, det er, at man kan spekulere lidt og tænke over, hvad der skete, og hvorfor har vi haft det her frem- og tilbageforløb. Men sådan substansen i sagen, udover at det ligesom har forbindelse til et selskab, der hedder konti i Danske Banks estiske filial, kender vi ikke særlig meget til. Og indtil videre har Danske Bank jo også bare udsendt en kort pressemeddelelse, som kom fredag, at vi tager det til efterretning, ellers er der ikke videre kommentar til det. Nej. Det, der også skete i sidste uge, Simon Bentsen, det var også, at der kom et søgsmål fra en amerikansk pensionskasse. Hvor alvorligt er det? Jamen altså, et søgsmål er vel altid alvorligt, men jeg tror, at forventningen også i høj grad er her, at det her det vil være et af mange søgsmål. Altså, det er jo meget en amerikansk måde at håndtere sådan nogle, som man mener, at selskaber har svigtet i en eller anden grad, at så laver man et søgsmål. Så det er jo meget sådan en amerikansk måde at gøre, og jeg tror, at det afgørende i den her forstand, det må være, hvordan myndighederne kommer frem til i deres efterforskninger. For det vil jo være noget sådan et privat søgsmål fra nogle aktionærer. Det de vil forholde sig i høj grad til. Hvad sker der med den strafferetlige efterforskning i Danmark på bagmandspolitiet? Hvad kommer danske finanstilsyn frem til, som jo har genåbnet sagen? hvad siger de amerikanske myndigheder til de svigt, der er sket i Danske Banks estiske filial? Mm. Så jeg tror, det er langt mere afgørende, fordi det vil så være sådan nogle afgørelser, som eventuelle andre søgsmål, som jeg tror, at der er en høj grad forventning om, der kommer, så vil stå på at kunne sige, myndighederne har sagt det og det, derfor skal vi have x antal penge af jer. Men de her ambulance tracers, altså dem, der jagter ambulancerne, advokater, dem har man altså også inden for finansielle sektor i USA, ja. Så de hopper i halen på det her. Men det, der var lidt interessant, det var jo, at det var jo ikke bare Danske Bank som helhed, der blev sagsøgt. Det var jo Thomas Born specifikt og Ole Andersen specifikt, altså den tidligere administrerende direktør og bestyrelsesformand, og så to andre ledende medarbejdere. Mm. Skal de være meget nervøse? Det ved jeg simpelthen ikke. Altså, som jeg har forstået det, så er det jo ikke helt unormalt, at du for eksempel, at du også sagsøger ledelsen i den institution, finansinstitution, som du mener har begået nogle svigt. Og så er det jo meget naturligt, at du tager topchefen og bestyrelsesformand, og så samtidig har de så også sagsøgt Jakob Aarup og Henrik Ramlau, altså tidligere, hvad hedder det, nuværende og tidligere CFO i Danske Bank, som jo har ansvar for investor relations og den del af banken, som ligesom har med investorer og aktionærer at gøre. Så på den måde, så synes jeg, at det er meget naturligt, at man putter deres navn på. Men altså, hele det der amerikanske... Der er nogle advokater, der bliver federe det her. Netop. Måske ikke altså, lige der dem, tror jeg, der er andre, der er klogere på det her. Er det ikke også det, man ser i Novo faktisk, hvor det er lidt efter Lars Rebien og alt det der, jo. Mener med, at de ikke meddelte markedet hurtigt nok, at der var prispres, så der har vi jo også hele den der situation igen, og der har det ikke også været noget med Vestas? Vestas har været igennem mange af sådan nogle sager. Altså, det er jo sådan en... skal du tjene penge i USA, så skal du i hvert fald være advokat, ikke? Fordi det er jo bare det der, så ender det måske alligevel med et eller andet forlig. Altså, jeg ved ikke, om det er sandt med min gamle skolelærer i økonomi, han fortalte om, at ISS mange, mange år siden var blevet sagsøgt i USA på grund af, at der var en, der havde brækket benet, da de var faldet, på grund af, at der havde været vådt på gulvet ISS, og så fandt de ud af bagefter, jamen de var slet ikke i den ejendom, men de betalte bare et eller andet godtgørelse, fordi så kunne de få lukket sagen. Jeg ved ikke, om det var en anden, men det var bare sådan, hvordan retssystemet virkede, og den sidder den dag i dag. Nå, Simon Benson, du er med os hele vejen og får lov til at give os nedslag i den her Danske Bank-sag. Bare sådan lige, vil du købe en Danske Bank-aktie her på nuværende tidspunkt? Det er heldigvis, så jeg så er helt ude over at forholde mig til de der ting, fordi at som erhvervsjournalist, så er hverken overvejer eller gør at købe aktier. Så på den måde, så er det så nemt for mig, så jeg behøver ikke tænke over det. En ting, du ikke behøver tage stilling til. Vi vender som sagt tilbage til Danske Bank-sagen, fordi Lars Persson, vi skal altså have gang i dagens marked, og endelig er der jo lidt guf til os i... Kom nu helt for skrækket og tage fat i denne uge. Vi har en amerikansk regnskabssæson, der bliver skudt i gang. Vi får de store banker, Citigroup ligger for i dag. Og så får vi altså de store investeringsbanker her i løbet af ugen. JP Morgan, Goldman Sachs. Og jeg skal komme efter Bank of America, kommer også BlackRock. Og så får vi den første af de store fangaktier, nemlig Netflix, der lander torsdag. Skal vi sige Brexit-afstemning med det samme? Det kan vi sige, fordi det er nok den, der holder markedet i en stram snor. Lidt kedelige nøgletal for Kina måske igen også. Vi er nede godt og grundigt med 1,1%, og USA ser også ud her til morgen, og futuresne er nede. Vi er lukket lige omkring nullet på de to gamle indeks, og lidt lavere for Nasdaq. Der har vi jo så en nedlukning af USA, og den begynder måske så for småt at gøre ondt. Halvdelen af USA's offentlige institutioner er stadigvæk lukket, fordi herr Trump gerne vil have presset sin mur igennem mod Mexico. Det har han ikke fået lov til endnu. Nej. Og indtil han får lov til det, så vil han holde de offentlige institutioner lukket. Ja, og det kan jo godt være, at nu er de personale, som skal tjekke os, når vi går ind og ud af lufthavnen, de bliver hjemme, og så nu kommer der nok kaos. Og, de bliver aflønnet hver 14. dag, mener jeg, i USA, så det er jo ikke bare sådan her til den første, at der skal skidt. Der er jo allerede nogen, der står og ikke har fået deres løn. Det er rigtigt, ja. Så det bliver spændende at se, hvordan det udvikler sig. Herhjemme er der to aktier, der sådan springer meget i øjnene. Det ene er Pandora, som er blevet nedjusteret her til morgen, falder så 6,7%. Igen kan man sige nedjustering fra et eller andet de her finanshus, og så får den sig en tur i mølle. Den var ellers begyndt at kravle lidt op af grøftehullet derude, men er rullet lidt tilbage. Har du skal fået... ikke tro, du er noget, vi går der lige noget en gang til. Har fået pluder i øjnene, og så kan vi ikke se noget. Og et andet selskab, Ørsted, måske en lidt anden case, der har vi jo haft det her salg af deres elforretning, Radius her på, som var så småt i gang, og der har været nogen, der har budt ind, men nu har politikerne ligesom taget det røde kort og sagt, at de skal ikke sælge den der. Det politiske røde kort blev trukket her i weekend, og det vil sige, at Ørsted, de altså ikke kan få lov til at sælge deres elforretning. Det er jo så her på Sjælland, og så netop hedder Radius, og det er jo sådan omkring 1 million kunder, og salget skulle ligesom have indbragt Ørsted lidt milliarder til deres havmøllesats. Yes. Men det fik politikerne altså lukket ned for. Ja, jeg tror, i første lidt... omgang, så må vi jo så se... Det er nok Dong, der lurer lidt i baggrunden her. Det hedder jo Ørsted, ja. Ja, noget Goldman Sachs og alle mulige andre gamle historier, som jo måske får hårene til at rejse sig lidt, og så er det vel også lidt, at man er bange for at sælge til visse landes institutioner. Kina? Du sagde det. Hvad hedder det nu? Hvis der nu kom nogen og begyndte at købe vores elforretning og sådan noget, så det her med at få data ud og finde ud af, hvad der foregår. Jamen, så altså, det er nok godt i nøden til den udrullingsplan, og det, hvad sætter også altså, der 3% her? Ja, 3,3%. Ja. Altså, der var ude, jeg selv gættet på 5, så det er jo egentlig okay, men ja, dagen er jo ikke omme, og vi skal vel også have et par dage mere og lige sunde os på det her lille gok i nøden, så sådan er det her. Ja. Mm. Og man kan sige, relation til Pandora, som jo altså også sætter sig her til morgen på grund af en nedjustering for de amerikanske investeringsbanker, så er det altså torsdag og fredag, at henholdsvis Signet Jewelries og Tiffany kommer med deres salgstal for december. Mm. Og det kan jo også være noget, der smitter af på Pandora Action. Ja, vi har jo set meget blandet historie ud fra detailhandlen det seneste stykke tid. Senest var det jo Fedt og BR, havde det så skidt, så de måtte lukke skodderne, og jeg så tigerbutikkerne, Flying Tiger, eller hvad det nu hedder efterhånden, de må også ud og søge kapital. Mm. Er det den samme kapitalfond, der er involveret der? Det er det. Både i BR og Flying Tiger, ja. Og omvendt så, hvis vi kigger sådan på... supermarkederne, så var Tesco jo ude siden, de havde haft et fantastisk julesalg, så vi havde købt den økologiske kalkun over i England og givet det flere penge. Ja, de gik til den i julen. Åbenbart, i hvert fald på supermarkedsfronten, ja. Ja, der er ret blandet tal, og Matas var jo også ude at sige, at det var da en okay jul for dem, så det bliver lidt spændende at se, hvordan... juvelerne har klaret sig hen over julen. Salgstal altså for Signet Jewelries og Tiffany torsdag og fredag, som altså kan smitte af på Pandora. Det er altså ugen, hvor de amerikanske regnskaber, de så småt går i gang med bankerne og med Netflix. Onsdag får vi også Beige Book ud fra USA. Det er de her 12 distrikter under den amerikanske centralbank, der ligesom aflægger deres rapport om, hvordan de synes, det går med økonomien. Men sådan en helt stor ting i denne her uge, det er altså... Brexit-afstemningen i det britiske parlament, som altså løber af stablen i morgen tirsdag. Og det nyeste i den sag, det stod de også at tale med dig om, Simon Benz, det var altså, at det forlyder, det læste jeg i hvert fald i The Guardian, den britiske avis, at EU de er parate til at udskyde den her skilsmisse, der ellers var den 29. marts til juni måned. Never ending story, er det der, vi er? Det bliver ligesom, det kommer bare til at fortsætte. det, man føler aldrig, slutter det her Brexit. Nej. Og man ved altså, og det der så sker i morgen, er, Theresa May, det kan gå den ene vej og den anden vej, men altså hun har en aftale på bordet, de skal stemme om, og det kan altså resultere i, at Storbritannien forlader EU på den hårde måde, altså en no deal, ingen aftale, for at sige det på dansk, det var der, jeg vil hen. Persson, jeg står der også kommer i tanke om, Christian Hansen kommer med deres det er torsdag, første kvartals regnskab for skudt. Ja. Jeg mener, det er torsdag. Onsdag eller torsdag, ja. Men, så det bliver det også lidt rart. Så det bliver også lidt rart at skulle kigge på lidt danske tal, og der begynder også at tikke lidt svenske regnskaber ind. Og når vi så siger Sverige, så er de jo måske ved at få en regering på plads. Det har også efter været... 4-5 måneder efterhånden. Ja, det har også været et langvarigt forhold. Ja. Nu skal vi ikke tale politik hele dagen, men det ser ud som om, man så... Venstrepartiet skal ligesom sige go for it, det vil sige, at de bliver sat uden for indflydelse. Det har man direkte skrevet ind i arbejdspapiret, at de skal være uden for indflydelse i det her regeringsperiode, hvor længe den så holder. Det bliver så Centerpartiet, Liberalerne, Miljøpartiet og Socialdemokratiet, der bliver den nye regeringskoalition. Så man har sprængt det borgerlige, og man har sprængt det røde samarbejde, så nu må man så se for at holde Socialdemokratiet, nej ikke, hvad hedder de nu... Det er ikke, du kører bare. Sverigedemokraterne uden for indflydelse. Så det er jo også, og det er lidt også det, Trump er inde på, det er, at jamen, det er jo for hans vælgere, som han har valgt, og derfor skal han have den mur. Og det er også ligesom, vi skal holde de her sverigedemokrater udenfor, fordi at, det er ikke særlig godt. Så det er sådan lidt, jeg vil ikke sige, det er nøjagtigt det samme, men det er sådan lidt, det er min politik, der kører igennem lidt i øjeblikket. Så det er lidt spændende. Men ellers en morgen, hvor der bare er rødt over hele linjen, så ja. Hvad gør en... Hvad gør en investor, Lars Persson, denne morgen? Specifikt dig, der jo har penge på lommen her i Millionærklubben. Masser af penge på lommen. Vi er blevet rebalanceret, så jeg har fået 60.000, eller jeg fik lige min sidste penge, så nu har jeg 60.000 kroner. Jamen, jeg tror, jeg bliver stående på sidelinjen, fordi altså, jeg synes ikke andet, jeg har talt om, så er der den far, og så er der den sorte sky, og så er der måske lige det. Og, så jeg har ikke travlt med at komme ud og få brugt pengene. Og vi havde en god uge sidste uge, men det var måske også sådan lidt ovenpå, at nu må... Man skal jo alligevel ud. Pengene kan ikke bare stå på sidelinjen, men jeg lader mine stå lidt endnu. De brænder ikke i lommen, og det kommer de nok til hen over foråret, men så må vi sende dem ud og arbejde. Men lige nu, der brænder de overhovedet ikke. Der ligger de lunt i baglommen. Ja. En heftig uge har vi foran os på de finansielle markeder. Vi følger selvfølgelig igennem hele ugen her i Millionærklubben med 9 og 10. Denne morgen, der koncentrerer vi os om Danske Bank og hvidvaskningssagen. Vi har Simon Bentsen, journalist og kavlingvinder fra Berlingske med os her i studiet. Lidt senere får vi også Lars Svendsen med på telefonen. Du kan som altid være med os, og det kan du på vores sms, hvor du kan stille spørgsmål og kommentarer. Det hedder 42 600 24 7. Der kan du altså, det er en direkte linje ind til mig her i studiet, og vi livestreamer selvfølgelig også på vores Facebook-side, hvor du også kan kommentere i kommentarfeltet. Du lytter til Radio 24/7. Tim Benson, hvidvaskningssag Danske Bank, det er jo, det var januar for 2 år siden, at den her sag landede på dit bord, og så gik der, eller på jeres bord i Berlingske, og så gik der frem til marts måned, før I havde den første overskrift i Berlingske, som var hvidvaskede milliarder fosset gennem Danske Bank. Når en sag lander på jer... Der er faktisk en vigtig korrektion der står faktisk, overskriften hedder faktisk gennem Danske Banker. Fordi på det tidspunkt var det slet ikke klart for os, at det her udelukkende handlede om Danske Bank. Så på den måde er det måske en selvstændig pointe, hvordan overskriften var på det tidspunkt. Fordi det stod ikke sådan klart for os præcis, hvad var målet for den her historie, hvad var der foregået. Synes selv, at overskriften er en god indikation for, at det var ikke, vi vidste ikke, hvad det var, vi gik ind til. Hvad det var, fordi Nordea var også inde i spillet. Ja, præcis. Men den her sag, hvordan... landede den på jeres skrivebord? Jamen, den lander på, at på Berlingske har vi sådan en særlig gravegruppe for undersøgende journalistik, som vi har haft efterhånden i denne nuværende form i mere end 10 år. Og jeg har siddet i den gruppe i en periode, og det har mine kollegaer, vi har lavet den her sag også. Og vi har i alle årene dyrket meget, at vi gerne vil have et internationalt samarbejde, vi vil gerne have kontakter, vi vil gerne have et netværk og sådan noget. Så vi har meget dyrket at tage sådan nogle konferencer for undersøgende journalister rundt om i verden. Så vi har været rundt om at drikke øl med journalister til alle mulige konferencer i Rio og Kiev, og det er et hårdt arbejde og sådan noget, men det har vi så gjort, ikke? Og på den måde har vi været gode til at få opbygget et netværk sådan blandt journalister rundt omkring. Og det er så i særlig grad min kollega Eva Jung, som er med i forskellige internationale netværk og sådan noget, som så har kontakt til mange folk. Hun får så en henvendelse her fra et sådan østeuropæisk journalistnetværk, der hedder Organized Crime and Corruption Reporting Center. OCCRP, et langt navn. Tilbage i, jeg tror det er januar 17, de er i gang med at beskrive en del 2 faktisk af en hvidvasksag, en specifik hvidvasksag, som handlede om nogle store penge, angiveligt sorte penge, ud af Rusland, som blev kanaliseret igennem Moldova, hvor nogle dommere blev bestukket for at ligesom sende de her penge videre, og så blev de kanaliseret videre til en lang række banker. Og det havde de allerede, OCCRP har allerede beskrevet helt tilbage i 14, og det er jo ikke som sådan, altså, det lyder selvfølgelig vildt og alt muligt, men jo ikke som sådan noget, der er en særlig interesse i Danmark. Og vi blev så inviteret med i ligesom opfølgningen på den her sag fra 2014, hvor at en russisk avis, Novaya Gazeta, havde fået adgang til nogle data, der viste, hvor var alle de her penge fra det her sag så endt henne. Det var jo selvfølgelig interessant, men jo igen var det så lidt eksotisk og sådan noget, og det kunne vi da måske godt skrive om, vi ville da gerne med i et internationalt samarbejde, men umiddelbart vurderede vi jo ikke, at læserne på Berlingske har en vild interesse i, hvad der foregår i Moldova. Og så i første omgang, så siger vi så, nå, giv os da endelig de danske data, det lyder da, altså vi vil da gerne kigge på det, vi er altid nysgerrige, ikke? Og så sætter vi os ned, og vi får de danske data, og de er mildest talt ikke særlig ophidsende. Der er sendt nogle millioner blandt andet gennem Nordea, de havde sådan en årrække, sådan en afdeling for russiske kunder hernede ved Vesterport i den der bygning der. Mm-hmm. Og det var, jeg kan ikke huske, jeg tror det var 200 eller 200-300 millioner. Og det er selvfølgelig mange penge, men jo ikke sådan i sig selv mere, end der kan afføde en enkelt nyhedsartikel. Og så en af os får så den kvikke idé at sige, okay, måske hvis vi også skulle prøve at få fat i de danske bankers udenlandske datterselskaber. Vi har kun fået de danske data. Ja. Og så siger de, jamen selvfølgelig kan vi få dem, og så får vi nogle Excel-ark med de her data. Og så sætter vi os så ned og gennemgår det og regner lidt på det. Og så kan vi jo lige pludselig se, at, at den her sag, som hed Russian Laundromat, som handlede om nogle banker i, du ved, i Letland og i, på Kypern og sådan noget. Altså, så lige pludselig i den her specifikke sag, der var Danske Bank den tredje største bank. Altså, og så vi kunne se, vi sad og kiggede på den der liste, og vi kunne se, at alle de andre banker var sådan nogle, som man bare tænkte, som man mere ordentlig, hvad hedder det, forretning, ikke ville have noget med at gøre. Og så lige pludselig så står Danmarks største bank, hedder Kroner Danske Bank, står der i det selskab, og tænker, det var sgu da underligt, ikke? Og vi får selvfølgelig det her materiale, og vi laver selvfølgelig nogle stikprøver på det, fordi at vi får det i Excel. Så vi har ikke sådan de originale bankdokumenter her i den første, første omgang af sagen. Så vi er selvfølgelig nødt til at sige, okay, vi kan se en del af overførslerne, for eksempel nogle overførsler, der havner til danske selskaber. Så kan vi se, og vi kan jo se meget specifikt, altså vi har også noget, altså det er ligesom en almindelig bankoverførsel, så vi kan se det hele, altså i IBAN-nummer, formål, dato. Vi kan se sådan en hel transaktion, så det er ret nemt at gå hen til et selskab og sige, vi ved, den her dato, der fik I de her penge angivet med det her formål, er det rigtigt? Og så lavede vi en række stikprøver, og kunne som se, jamen, det var helt rigtigt, de her data holdt vand. Og så tænkte vi, nå okay, det var da en god historie, og vi havde min kollega Eva rejst til Moldova, og ligesom prøvede at finde ud af, hvad var der sket dernede, og så vi ligesom kunne fortælle lidt mere end bare tal, du ved ikke. Og så det førte så til de første historier der, altså, som du siger, den første der, jeg tror, det var i slutningen af marts 17, ikke? 20. marts. Ja, 20. marts. Yes. Hvidvasket milliarder fosset gennem danske banker, og, ja. Og Nordea sagde ikke noget. De spillede jo også en mindre rolle i den sag, ikke? Jeg ville også sidde meget stille, hvis jeg var Nordea på det tidspunkt. Ja, det gjorde de, at de var meget sådan, jamen tak, fordi I ringede, vi kan ikke komme til at noget som helst om noget som helst. Okay. Og Danske Bank havde så en helt anden reaktion, og det var også det, der gjorde os lidt nysgerrige. De var sådan lidt, nå okay, og vi kontakter dem flere uger før og snakker med dem og sådan noget, men de er sådan meget, ja, den er sgu ikke så god. Der har været sket et stort svigt over i vores estiske afdeling, men så snart vi opdagede det, så tog vi hånd om det. Og det synes vi jo selvfølgelig var en fin, fordi det var altid ret, når man kommer med en historie, og folk siger, jamen det, de har ret i historien, og vi lægger os ned, og vi beklager. Og så, men samtidig gjorde det os også lidt nysgerrige, fordi at her... det var jo aldrig noget, altså jeg tror ingen af os havde hørt om, at Danske Bank havde en estisk filial, altså måske, det var ikke rigtig noget, som særlig mange mennesker sådan, interesserede sig for at kende til. Og så lige pludselig så ringer vi til dem, og så siger de, ja, der har været noget værd rod over den filial. Så søger vi jo og siger, har det været offentligt omtalt på nogen måde, altså på det her tidspunkt i foråret 17? Og det har det jo ikke, altså det er sådan helt ukendt, og det vækker selvfølgelig vores nysgerrighed, at banken på den måde sådan slet ikke... Det er jo slet ikke sådan, at de begynder at udfordre og sige, ja, men nu må jeg også forstå, at der foregår mange transaktioner i en bank, eller man kan jo komme med alle mulige forklaringer, eller sige, det er en mindre fejl, og vi har rettet op på den, eller sådan. Det gør de overhovedet ikke. De siger bare, det var rigtig slemt, og vi er kede af det, og vi har rettet op på det, ikke? Men der har heller ikke været noget for de estiske finansmyndigheder allerede der? Altså, nej, det finder vi så ud af senere, at, der, at det er sådan lidt et særligt forløb, hele det her med myndighederne, ikke? Men at det estiske, det finder vi jo så ud af senere, men det estiske finanstilsyn kritiserer jo meget hårdt Danske Bank tilbage i 14. Okay. Den afgørelse blev dengang aldrig offentliggjort. Okay. Men der er så et enormt langvarigt forløb med kommunikation mellem Danske Bank og finanstilsynet i Danmark og finanstilsynet i Estland, som så fører til, at det danske finanstilsyn i en bisætning nævner, at der også øvrigt også har været et problem i Estland tilbage i marts 16. Okay. Og det er lidt svært med kronologien i alt det, ikke? Og det får så, sjovt nok, det estiske finanstilsyn til at offentliggøre et koncentrat af deres afgørelse. De offentliggør normalt alle deres afgørelser ellers. Okay. Det kan man jo, vores finanstilsyn kan jo se tilsynsrapporterne inde på deres hjemmeside og se, hvad skal bankerne gøre bedre osv., sådan at man både som kunde, men også som måske journalist, kan jeg sidde og tænke, om der er noget spændende her. Jeg tror, det er en selvstændig pointe i den her sag, at der har været dels nogle forskellige juridiske rammevilkår for myndighederne, men også forskellige sprog, altså noget, det foregår på estisk for eksempel, ikke? Altså det, som har gjort, at de her forløb omkring myndighedernes håndtering har været enormt rodet, og stadigvæk en lang række ubesvarede spørgsmål om, hvad der er sket. Okay. Simon Benson, der er jo to personer, som har valgt ligesom at være kilder til at give informationer. Der er den her amerikansk-britiske forretningsmand, Bill Browder, som vi også var inde på i starten, og så er der jo blevet en whistleblower, Howard Wilkinson, som jo er tidligere ansat i den estiske bank. Hvis vi starter med Bill Browder, hvad er hans interesse i Danske Bank? Bill Browder, Han er en britisk rigmand. Han skabte sig en formue i 90'erne i Rusland, der hvor at efter Sovjetunionens kollaps, så var der jo nogle dygtige forretningsfolk, som tjente, eller kreative forretningsfolk, som tjente rigtig mange penge der i Rusland. Der var buffet. Under den der privatiseringsbølge, der fulgte der, ikke? Mm. Og han har beskrevet det meget. Han har skrevet flere bøger og sådan noget, om ligesom, hvordan han arbejder med at få købe ejerandel i de her russiske virksomheder, der stille og roligt bliver privatiseret. Det er jo ikke sådan, så reguleret, som du forestiller dig, at du skal købe en ejerandel i en dansk virksomhed i dag. Og sådan noget. Så det er meget... kun opfordret til at læse hans bøger. Det er interessant læsning om, hvad der foregik i russerne i 90'erne. Ikke? Ja. Men er selvfølgelig også noget, som har skabt noget debat og spekulation om, hvordan kommer man til så mange penge i Rusland i 90'erne? Er det foregår det kun på helt ordentlig vis og sådan noget? Han har også beskrevet lidt, det foregår ikke på sådan en måde, som forretninger foregår i Danmark i 2018. Så derfor har det skabt en masse spekulationer om ham og hans, hvor hans rigdom kommer fra. Men uanset hvad, så ender det med, at han kommer på kant med Putin-regimet i Rusland op i nullerne. Han ender med at blive hvad hedder det, ikke få lov at rejse ind i Rusland længere. Der er noget med en af hans advokater. Ja, og det er så ikke købvandet på, at han ligesom ikke får lov at komme ind. Ja, okay. Så finder de så ud af, at ifølge Bill Browder, så er hans firma, er der nogen, der har stjålet, 200 millioner dollar, nu kan jeg ikke lige huske det, sådan noget. Mange penge fra hans firma. Mm-hmm. Nogle kriminelle i et ledtog med de russiske myndigheder. Han hyrer så en russisk advokat, Sergej Magnitsky, til at finde ud af, hvad der er op og ned i det her, hvad der sker, hvor er mine penge henne, kan jeg få dem igen. Det ender så med, at hans russiske advokat bliver fængslet og dør under mystiske omstændigheder i fængsel, ikke? Helt tilbage i 2008. Altså en forfærdelig sag, og hvor der klart er nogle mistanker om myndighedsmisbrug og overgreb og teorier, alt muligt, men jo også aldrig er fuldt klarlagt præcis, hvad der er foregået. Mm. Og Bill Browder, han bor i London, og han er så siden 2008 ligesom blevet kendt som en af de største lobbyister for sanktioner og mod Rusland. Altså han har ligesom videt sit liv og sine penge til at ligesom føre sådan en global kampagne mod Putin-regimet, som han jo mener har været holdt hånden over eller ignoreret det her tyveri mod ham og det her angivelige mord på hans advokat. Ikke? Så på den måde, han kendt som sådan en lobbyist og aktivist i hele det her spil om Rusland, som jo især i de senere år efter annekteringen af Krimhalvøen og det her lidt mere kolde forhold til Rusland, især har fået luft under vingerne. Ikke? Mm. Det fører til, at han har fået en række lande til at indføre magnitske sanktioner, som ligesom målretter sig topfolk fra det russiske regime. Ikke? Mm. Og i forhold til Danske Bank, så viser det sig så, at en mindre del af de her penge fra det her angivelige tyveri fra Bill Browder, de røg igennem Danske Banks estiske filial. Og det er så her, han træder ind på scenen i Danske Banks hvidvasksag, fordi at han ligesom har forsøgt helt tilbage i 13 blandt andet allerede, og forsøgt at gøre både de danske og estiske myndigheder opmærksom på, at der var foregået noget i Danske Banks estiske filial, som ligesom ikke var så godt, og som havde relation til det her påstået tyveri af hans penge. Ikke? Mm. Har du mødt ham? Eller har nogle af dine kolleger? Ja, nogle af mine kolleger, vi har mødt ham flere gange. Ikke? Jeg tror, at første gang, vi beskriver hans relation til sagen, det er helt tilbage der i foråret 17, hvis vi skal tilbage i kronologien, hvor vi skriver, at der ligesom er nogle pengestrømme med relation til hans sag og hans... Så for Bill Browder, den her amerikansk-britiske forretningsmand, der er Danske Bank en brik i hans spil, i han bare gerne vil have Rusland ned med nakken? Det ved jeg ikke. Altså, det er ikke til at sige, altså, hvad han er. Han er jo åbenlyst en part. Altså, han er jo med en agenda. Hans agenda, det er ligesom at få indført de her magnitske sanktioner mod Rusland, og ligesom få lobbyet mod det, han mener. Ikke? Og det var så ham, der var i Danmark i sidste uge og holdt et pressemøde omkring den her, de franske sigtelser, og han havde ny e-mails. Det var så, fordi det er et af de selskaber, som angiveligt er blevet brugt til det her skattesvindel-teori fra ham. Så har vi jo en whistleblower. Ja. Howard Wilkinson, hvornår træder han ind på scenen? Jamen, det er jo så først noget senere i sagen. Altså, her der er vi tilbage i foråret 17. Efter vi har arbejdet med den her sag i noget tid, hører vi om, det er faktisk Danske Bank selv, der går ud og siger, at... fordi, som du kan huske, så siger vi det med, at tilbage i marts, da vi skrev den første gang, så siger Danske Bank, vi opdagede selv problemet, og da vi opdagede det, så reagerede vi omgående på det, ikke? Eller jeg tror faktisk, at den korrekte formulering er, at vores løbende overvågning opdagede, at der var nogle problemer med hvidvaskkontrollen. Så på et senere tidspunkt, efter vi har skrevet op det noget tid, så kommer Danske Bank, så siger de så, nå, men det var, de har løbende, jeg skifter ligesom forklaring undervejs, så siger de her, nå, men det var i øvrigt ikke vores løbende overvågning, det var faktisk en whistleblower, der gjorde os opmærksom på problemerne. Nå, siger vi, det lyder da super interessant. Det vil vi da gerne prøve. Ham vil vi gerne tale med. Ja, præcis. Og det satte vi os så for at finde ud af, jamen, hvem var den her whistleblower, og hvad havde vedkommende advaret om? Og det fører så til, at vi i februar 18, altså, det er et langt forløb, det her, ikke? Der kan vi så bringe første historie om den her whistleblower og de advarsler, der var. Og vi kunne skrive om den første advarsel fra whistlebloweren, som senere stod frem, som kendt som Howard Wilkinson. Mm. Han advarede om, at der var selskaber af Danske Banks estiske filial, som ligesom havde hvidvaskede penge, og som havde relation til Putins fætter, Igor Putin, og den russiske efterretningstjeneste FSB. Altså, noget, hvor jeg tror, hvis der landede sådan et dokument på enhver toplederspor, så ville man omgående reagere eller gøre noget, ikke? Så det sagde jo noget om alvorligheden af de advarsler, der var i Danske Bank. At der ligesom lander sådan en alvorlig advarsel. Mm. Det er så kommet frem, det var så jeres kolleger over på Finans, Jyllandsposten her i, det mener også, det var i sidste uge, ja, at netop ham der, Howard Wilkinson, han var jo den ansat i den estiske filial, ja, men at han, inden han blev whistleblower, misinformerede topledelsen i København om, da de egentlig havde deres undersøgelse. Han ligesom bad hans, Howard Wilkinson bad sin kollega i den estiske filial om ligesom at nedtone hvor de her kunder og hvad de egentlig gjorde, sådan så at ledelsen i København måske ikke blev advaret godt nok. Hvad siger du til de her nye oplysninger? Jamen, det er da interessant. Altså, der har været enormt mange spekulationer om ham og hans rolle, ikke? Og var han selv, altså han var ansat i Danske Market, så han var ligesom en del af handelsafdelingen, hvor du nede på etagen under sad den her afdeling for de her non-resident kunder. Så han sad ikke specifikt i den afdeling, der havde med de her kunder, som stod bag den her påstået hvidvask at gøre. Men det er da klart, at der har været enormt meget, meget snak om, hvor meget har han selv vidst, hvad har han selv været involveret i. Vi snakkede med ham her, da han var vidne for den her høring i Folketinget her i efteråret, hvor vi også spurgte ham til de her ting. Og hvor han siger, at han sover godt om natten. Han har ikke nogen problemer med det, han har gjort. Han mener ikke, at han har gjort noget galt. Det kan der jo være mange udlægninger af. Det ved jeg også, der er. Der er jo mange, hvad hedder det, danske bankfolk, der ligesom... og vi har også hørt masser af ting, vi har ikke kunne dokumentere. Vi har ikke kunne dokumentere de her ting, som Finans for eksempel har skrevet. Det er selvfølgelig et relevant spørgsmål at få belyst, men for os har det slet ikke været noget afgørende spørgsmål. Fordi det afgørende spørgsmål for os har været, hvad var det, han advarede om at holde de advarsler vand? Og der har vi kunne konstatere i vores research, at de holdt vand de ting, han advarede om. Mm. Og der har vi så senere kunne konstatere, at både Finanstilsynet og Danske Banks egne advokater i Brun og Jejle har lagt til grund, at de ting, han advarede om, var korrekte. Så det har jo helt klart været det afgørende for os. At det andet, om han var slem eller ikke slem, eller hvad han har lavet, det er selvfølgelig interessant at få belyst, men det er helt klart et sidespor. Hovedsporet har været... var advarslen, de fire advarsler, som den her whistleblower sendte i fra årsskiftet 13-14 og frem til han forlader banken i april 14, var de korrekte. Og det var de. De ting, han advarede om, var problematiske og var nogen, som Danske Bank burde have handlet på, har både Danske Banks egen advokater og Finanstilsynet slået fast. Så det har bare været kernen i det for os. Når vi har stået fuldt sagen her fra Millionærklubben, så har det jo været lidt svanen stød, hvis man kigger på Thomas Borgen og Ole Andersen, administrerende direktør og bestyrelsesformand. Det har lidt virket som om, Simon Bensen, at den her sag også er vokset lidt på topledelsen i København. Altså, vi ved jo alle sammen, når man har en stor butik, som Danske Bank er, der er langt til Estland. Det behøver ikke engang være Estland, vi kan bare se på det danske skattesystem, hvor hurtigt det kan gå galt med, om man kan holde øje med, hvad der foregår. Hvad er din fornemmelse af Thomas Borgen, for eksempel deres administrerende direktør i Danske Bank? Er han blevet overrasket over det her? Har han vidst det hele tiden? Eller føler du også, at den her sag er vokset på Danske Bank undervejs? Det er derfor, man ligesom også har holdt den. Ja, altså, jeg tror, man kan sige med fuldstændig sikkerhed, at alle os, både uden for Danske Bank og inde i Danske Bank, blev overrasket over ligesom omfanget af det her. Altså de der 1.500 milliarder, der var røget igennem for de her non-resident kunder, altså det var jo fuldstændig ufatteligt beløb. Så jeg tror på den måde, at findes der ingen personer, som ikke blev overrasket over det. Men det er klart, at der var jo ting, som der var jo, det er jo blevet afdækket senere, der var jo advarsler på et meget tidligt tidspunkt. Altså, der var jo som minimum i 2014, at Danske Banks egne interne revisorer skriver en fuldstændig altså sindssygt hårdt brev, hvor de ligesom bevæger sig ud over normale revisorsprog, men ligesom slår fast, at den er rivende gal over en estisk filial. Altså et tidspunkt, hvor man uden tvivl burde have reageret. Der er også, der, altså, så der er en lang række advarsler tilbage i 14 og 15, som man burde have reageret på. Mm. Noget andet var så, at netop sat i gang, altså hvad var omfanget af det her? Og det er jo noget af det, der så måske er overraskende i dag. Og når du så spørger, er det også vokset på dem? Det tror jeg helt klart, altså i forhold til beløbet. Men i forhold til, at man godt vidste, at der var en sag, man vidste godt, at der var en whistleblower, man vidste, at der var nogle advarsler. Der kan det ikke være kommet sådan nogle overraskelser, for det ved vi, det er diskuteret på møder, og det kan vi jo se af advokatredegørelse og så videre, ikke? Hvor meget vidste den menige bestyrelsesmedlem i Danske Bank egentlig om den her sag? Var det sådan en, det var aldrig kommet op til overfladen? Var det kun op i den øverste lag, altså? Det er faktisk et vildt godt spørgsmål. Det er noget af det her sagen, som ikke er så belyst. Mm. Fordi det er vi kan se i Bruun og Jarl-rapporten, at Ole Andersen er blevet informeret, altså bestyrelsesformanden er blevet informeret om sagen. Og vi kan se, at sagen har været op og vende på bestyrelsesmøder. Mm. Men præcis hvor detaljeret og præcis hvordan, og sådan noget, der har også været en diskussion om, at nogle af de ting, der er gået til bestyrelsen, ikke har været fyldestgørende. Ja. Og det har været et afgørende ord for både Ole Andersen og Thomas Born i hele forløbet, at de mente ikke, at de blev fyldestgørende informeret af deres underordnede. Mm. Og det vil sige, at man skal også forstå selvfølgelig, og det tror jeg alle har respekt for, at sådan nogle mennesker som Ole Andersen og Thomas Born, de forholder sig til sindssygt mange ting hver dag. Mm. Ikke? Og vi skal også huske, at Thomas Born var jo selv ansat i den estiske filial. Det var ikke sådan, at det var han ikke. Han var chef for International Banking. Det er rigtigt. Det var sådan, hvor han havde det under sig. Og i øvrigt i en periode, hvor den estiske filial havde en meget høj indtjening i forhold til, hvor stor en forretning det var. Ja. Så der har, altså for os at se, nu er det langt forløb, sådan, vi har ligesom inddelt ligesom denne her, både vores forståelse af det og vores snak om det, i to spor. Ikke? Der har været et spor omkring, hvad har man vidst, hvad har der været advarsler, advarselssporet, og så har der været et andet, som var transaktionssporet. Og det er ligesom en god måde at skille tingene ad op i hovedet, fordi det er sådan et langvarigt forløb. Der har været en lang række advarsler, som man nok burde have reageret på. Og så har der været en lang række suspekte transaktioner, men hvor jeg tror først, at det er ind i 18, at det går op for alle, hvor stort omfang af de her transaktioner. Men det er jo et interessant spørgsmål også, Lars Persson rejser, fordi der er også en kæmpe mængde medarbejdere i Danske Bank jo, som jo også på en eller anden måde har et stempel. Altså, hvad vidste de, hvad gjorde I? Er I alle sammen nogle værre nogen? Og det er de jo ikke. Det kan vi jo naturligvis ikke sige. Nej, det er jo det, der gør lidt problematisk. Jeg skal lige høre dig. Tobias, nu starter du med at sige, at det er jeres første artikel i den her historie, det var jo, at hvidvaske milliarder får sig gennem danske banker, og ikke Danske Bank, som jeg fik sagt, men danske banker. Det næste spørgsmål er jo sådan lidt, nu har vi fokus på Danske Bank selvfølgelig, og Nordea sådan lidt ude. Hvad med Jyske Bank og andre banker, og er der nogle spor i den retning, I har fulgt? Nej, ikke som vi arbejder konkret på. Altså, men jeg tror, det der er åbenlyst, at selvfølgelig skal der også fejl i andre banker. Og det har vi jo også set med alle de her sager med Panama Papers og offshore leaks, og hvad der ellers har været af bankskandaler de sidste mange år. Og vi ved selvfølgelig ikke, hvad vi ikke ved, kan man sige. Ikke? Så der kan selvfølgelig ligge alt muligt derude. Det, som jeg tror, at gør Danske Bank sagen sådan lidt unik, det er det her med, at dels omfanget af transaktioner, at de havde de her udenlandske kunder i Estland, som stod bag som bare viltede penge gennem den her filial. Ikke? Det var jo helt vildt, det burde man jo have reageret på. Og det andet er, at det ligger enormt veldokumenteret nu, hvad man kendte til det, og hvad man ikke foretog sig, og hvad man foretog sig i Danske Bank. Det tror jeg gør sagen unik i forhold til, hvad der ellers måtte være af svigt rundt omkring i Danske Banker. Altså fordi Danske Bank, dels ligger der et stort sådan internt forløb med masser af skriftlighed og dokumenter omkring, hvordan Danske Bank håndterede det, da advarslerne begyndte i 13, 14 og 15. Og så ligger der også et langt forløb i 17 og 18, efter det ligesom blev offentligt, og efter at Bruun Jarl og Finanstilsynet og alle mulige myndigheder har undersøgt. Så der er et stort skriftligt materiale omkring, hvad der foregår i Danske Bank. Det er ikke bare sådan, så på den måde tror jeg, at det gør sagen unik. Jeg står jo, og det har jeg tænkt faktisk under hele den her sag, det er, hvor blev pengene af? Ja, altså, en ting, nu gennemgik vi ligesom kronologien i, hvordan vi afslørede det. En af de historier, der for os var mest afgørende, hvis vi spoler tilbage i kronologien, efter det foråret 17, og det er også for at komme tilbage til spørgsmålet om, hvor endte pengene hen. Hvis vi spoler tilbage til foråret 17, så sætter vi os så for, at vi vil gerne videre med sagen, vi vil godt have fat i nogle, netop det her transaktioner, vi vil godt have fat i, hvad der egentlig skete. Ikke? Ender så med, at vi får fat i bankudskrifterne for 4 konti i Danske Banks estiske filial, som så fører til, at vi i september 17 kan skrive om, hvordan regimet Aserbajdsjan brugte Danske Bank til at kanalisere milliarder igennem. Altså det er et Aserbajdsjan er et land over ved, som er olierigt og har rigtig mange penge, men som også er kendt for at have været styret den samme familie siden Sovjetunionens kollaps, og er kendt for at være et meget undertrykkende regime. De har så, viser det sig så, brugt Danske Bank Estland som en slags skyggebank til at føre milliarder og atter milliarder igennem til alle mulige formål. Altså en del af, altså når man sidder og kigger på sådan nogle data for en ud af sag, altså langt største delen af pengene havner også nogle steder som Seychellerne eller Cayman Islands, altså hvor ja. Det ligesom er, så stopper pengesporet, og så går vi videre til noget andet, ikke? Men lige præcis det her med Aserbajdsjan, det var ret veldokumenteret, fordi der kunne man for eksempel se, hvordan de overførte penge til europæiske politikere. Der var for eksempel en italiensk politiker, der hedder Luca Volonte, som over en årrække fik flere millioner kroner fra regimet Aserbajdsjan, til gengæld for, at han så talte rigtig pænt om Aserbajdsjan i Europarådet, sagde, valgene i Aserbajdsjan er altid, så der er, det er helt, det er gået super, der er ikke noget valgsvindel eller noget, ikke? Så det var et svar på, hvor nogle af pengene endte. Det endte blandt andet til, at et undertrykkende regime som Aserbajdsjan kunne bruge Danske Bank som en slags skyggebank, til blandt andet at bestikke europæiske politikere, men også til at stjæle penge fra deres egen befolkning. Vi kunne også se, hvordan pengene gik til embedsmænd og politikere fra Aserbajdsjan. Så det var simpelthen sådan en slags bestikkelsemaskine. Ja, til præcis. Ikke? Ja. Så det var sådan et svar på, hvor nogle af pengene endte hen. Men altså, der er slet ikke nogen tvivl om, det allerstørste spørgsmål, der stadigvæk er ubesvaret i den her sag, det er, hvor endte alle pengene hen? Altså, vi kender måske til... Altså, jeg ved ikke, altså, jeg ved ikke engang, om det er 1% af pengene, vi kender til, hvor endte. Altså, og vi ved, at Danske Bank sidder stadigvæk. De har jo hyret den tidligere chef for politiets efterretningstjeneste, Jens Madsen, til at sidde og lede det her arbejde. Og han sidder, og hans folk sidder stadigvæk og gennemgår materialet og kigger på transaktioner. Så Danske Bank har langt større viden om, hvor de endte hen. Men jeg tror heller ikke, at de ved præcis, hvor alle pengene er. Og det næste kapitel og det store spørgsmål for os investorer, det er selvfølgelig, hvor ender Danske Bank inde i den her sag? Og man kan sige, indtil videre, så har de jo konstitueret Jesper Nielsen som administrerende direktør. Det bliver interessant at se, hvad der sker i forhold til det kommende regnskab og generalforsamling. Hvad tænker du om den nye CEO i Danske Bank? Eller den kommende? Jamen altså, jeg har også mødt Jesper Nielsen, og jeg synes, han virker som en meget ligefrem person. Han siger, at der foregår nogle svigt, og han ligesom tager rorpinden her indtil videre. Det har været lidt et rodet forløb, om han ligesom var kandidat til at blive topchef, altså blivende topchef eller ej. Altså lige nu er han ligesom konstitueret midlertidigt på posten. Han har selv sagt, at han ikke var kandidat. Ole Andersen sagde også, at han ikke var kandidat. Så blev Ole Andersen skiftet ud som formand for Carsten Dybvad, som så har sagt, nu alt i spil. Og det tror jeg, at ligesom, at det er også, man skal opfatte udefra, alt er i spil. I forhold til, hvem der kan blive ny topchef der. Jeg glæder mig til at læse den kommende bog om sagen. Simpelthen, jeg ved jo, I har lov til at skrive den. Vi skal lige hoppe tilbage til aktiemarkedet. Hvis du lige finder skærmerne til mig der, Lars Persson, så skal vi lige sende en linje afsted til Lars Svendsen og høre, hvordan han skal agere i denne her uge, hvor vi altså har den amerikanske regnskabssæson, der går i gang. Og vi også har en Brexit-afstemning. God formiddag, Lars Svendsen, og velkommen til. Ja, godmorgen. Hvordan skal seniorporteføljeforvalterne i Millionærklubben agere i den her uge? Jamen jeg skal jo også, som du selv vil varme op til det der Brexit, skal vi jo lige høre på i morgen, ikke? Men ja. Altså interessant bliver jo, om Theresa May skrider i svinget, eller hun stadigvæk prøver på at stille sig selv foran landet. Så hvad hedder det? Det er jo sådan det vigtigste, men det er ikke noget, der kommer til, at mindre de fuldstændig forkludrer det, meget mere end de har gjort i forvejen, så er der ikke noget, der kommer til at ødelægge europæiske aktier. Men, det mener du ikke? Nej, jeg tror faktisk, når folk sidder og tænker sig lidt om, så siger de, okay, jamen så back to Germany, du. Vi må hen der, hvor der ikke er lort og lavkage, men, eller måske mere lavkage end lort. Vi skal have fat på litteratur. Altså på den måde er jeg ikke bange for det, men balladen er, at man skal jo ikke købe lige inden, at... det hele kan fare rundt om ørerne på en. Det er ikke med mindre, man er en spekulant daytrader og gerne vil gøre sig lidt hurtigt, hvor man selvfølgelig også kan tabe lidt. Jeg tænker måske også på valutamarkedet. Det kan man måske også lege lidt med heroppe til afstemning i morgen med pundet. Men den vej går vi ikke. Vi går din vej, Lars Svendsen. Du har tur i din portefølje. Gomspace har trukket, men skal lige høre omkring Ørsted og det, der kom frem her i weekenden. Hvad siger du til den sag? Jo, man kan jo sige, at det er jo det eneste fornuftige, Ørsted har tilbage af noget med det, som statens og offentlighedens interesse, det er jo forsyningsvirksomheden på hvad hedder det, Sjælland, ikke? Det der radio, som de kalder det for, ikke? Og hver gang de skifter navn, så koster det også jo millioner, som forbrugeren skal betale, ikke? At de skal skrive et nyt navn på det hele. Men at det er jo sådan set, nu bliver det da heldigvis hængende, så det ikke bliver solgt til Enel. Det var jo nok dem, som stod og italienske elselskab. Mm. Det var jo nok dem, der stod og var ved at spise det. Ligesom italienerne kan bygge broer og lave metroer, så kan de også drive vores elsystem. Så hvad hedder det? Det er jo nok en meget god idé, vi får lov at beholde det. Det tænker jeg også. Eller dansk end italiensk, trods alt. Ja, men så det er jo hvad det er. Men balladen er jo ligesom, når man har en virksomhed, hvor staten har halvdelen af, og som bliver lavet om til et projektkontor for at bygge vindmøller i hele verden, og man påstår, at det er grøn omstilling, så kan det jo kun ende ud i det der system, og så kan vi jo, hvis det kun er det tilbage, så kan staten lige så godt sælge det. Danske stat er jo ikke entreprenørfirma, der rejser rundt for at købe nogle, få nogle koncessioner og så lave lidt skrue noget op. Ved du hvad, jeg står lige og tænker, Lars Svendsen, du er jo med mig her i studiet i morgen, ja. Og i morgen skal vi tale bæredygtige investeringer. Vi får gæster på besøg, så lad os lige gennem den snak til i morgen. Din portefølje denne morgen i Millionærklubben, hvor stram ser den ud? Jamen, jeg har jo lige fået de her penge refueling, ikke? Mm-hmm. Og jeg har 275.000, så og sådan set er jeg jo tjent 10% på, der er gået 10 dage. Ikke? Langt mere, end du gjorde hele sidste år. Ja. Man kan altid stå og grine bagefter. Ja. Men der sker jo også andre ting. Nu skal vi lige overstå det der over England og se, om hvor meget det generer folk. Det generer noget, hvad jeg ikke tror, det kommer til. Men andet end englændernes så skal vi jo kigge fremad igen, ikke? Problemet er jo, at vi bliver stående ved casinobordet jo. Vi burde jo indløse og så sætte os over i hængekøjen, men det gør vi jo ikke. Ja, du har også delvist gjort, Persson. Det har jeg, og jeg har ikke engang lavet lige så meget som Hr. Svendsen, men lidt. Og hvis pengene heller ikke er ude at arbejde, så... Det er jo det, ja. Så ja. Ja, du har gået lidt baglås. Nej, det er jeg ikke. Du er virkelig bærvist, det er du faktisk. Ja, det er. Det, ja. Lars Svendsen, for dem, der ikke følger med, så altså inde på Radio 24/7's hjemmeside, der ligger der et link under Millionærklubben til Sharewheel, hvor man kan følge med i jeres porteføljer. Det er jo sådan så, at vi slog en streg sand 31. december, her 1. januar, der hedder vores porteføljeforvalter her i Millionærklubben, Lars Persson, Lars Svendsen og Tom Hårgaard, der sidder i London. 250.000 kroner hver er I startet ud med. I er kommet godt fra start. Lars Svendsen, hvilke selskaber har du i din portefølje? Jeg har biotech og tankskib. Det er også lidt noget, der har et raketfirma, der hedder Gomspace. Det er, hvad jeg har, så du kan sige, det er dynamiske virksomheder. Det er Bavarian Nordic og DS Norden. Så har jeg Fingerprint. Det er jo sådan noget svensk IT. Ja. Gomspace, det er satellitter. Lundbæk, Fotocure, Torm. Til Sargos, det er et tankskibsrederi, Vestas og Sealand. Mm. Så i virkeligheden har jeg to ting. Det er udviklingsselskaber i pharma og tankskibe. Og så har jeg sådan lidt Lundbæk og noget raket, den der gomfidusen, ikke? Gomspace, ja. Ja. Så det er nogenlunde, det er en dynamisk og meget høj risiko på det følge. Og meget nordisk på det følge, kan vi godt sige. Ja, der er lige krig i gang, ikke? Men ja. Jo. Ja. Og jeg spørger om ham med danske bankmænd om noget? Simon Benson fra Berlingske, ja. Det må du da. Han er her nu. Nå, men jeg synes, det er interessant, det der med det mere overordnede fænomen. Hvad kommer det her til at betyde? Fordi det går langt har vel været, at Danske Banks, Estlands historie, har været sådan et slags pumpehus, en kanal for penge ud af Rusland. Det er vel sådan hovedpointen i det hele. Og så, ja. Og det snedige er jo, når de fortæller, det er 500 milliarder. Det er jo et bruttotal. Det er faktisk, jeg vil påstå, det er et tal, man har anstrengt sig for at få til at se så stort ud som muligt. Og ikke så småt, som I måske ville tro, for ligesom nedtone problemet. Fordi man er interesseret i, at Ruslands andel drukner. Og det gør det jo ved at gøre nævneren i brøkken større. Og så vidt du husker, det stod Sønderunion, eller Rusland hedder det nu om dagen, på var det 16% af de penge, der kom ud fra Rusland til indgående til Estland, og så røg de videre mærkeligt sted hen i verden. Mm. Men frygter du ikke, at det her, det i virkeligheden er, da pengene jo nok ikke er kommet lige fra kvindehandel og en pose has, alt sammen, at det jo er, at du ligesom får den russiske stat på nakken? Om jeg skulle få den russiske stat på nakken? Nej, ikke dig, men Danmark. Hvis det her for alvor kommer frem, at vi er nået til Ruslands, Putins fætter, ikke? Og, men så er det alle de andre drenge, som tilhører inderkredsen. Og vi har Carlsberg har altså 40 milliarder stående over. AP Møller har 10, Rockwool har 10. Så politikerne vil ikke lov på sagen for, at dansk erhvervsliv kan fortsætte? Ja, altså nu har den jo været offentlig i lang tid, den her sag, så både Rusland og virksomheder har jo kunne forholde sig til den. Jeg tror, at det vi har set i den her sag, det er, at vi har fået et eller andet form for unikt kig ind i sådan et maskinrum, hvor man foretager hvidvask. Men det er jo et historisk kig. Det er jo tilbage til transaktioner, som stoppede ved udgangen af 15. Så hvad der foregår i dag, aner vi jo ikke. Og så foregår sådan nogle ting måske på en helt anden måde. Så jeg tror også, at en del af, nu spørger du om reaktioner og sådan noget. Altså, det er jo et historisk indblik, vi har fået i en specifik periode i, hvordan at man brugte den her bank som en slags skyggebank. Alle mulige bagmænd og sådan noget. Så hvad der sker i dag, og hvad der så kommer af konsekvenser i dag, tror jeg, at man skal adskille lidt. Altså, men det, jeg bare prøver på at påpege, det er, at det er jo usædvanligt interessant, at det land, som ser ud til at være blevet drænet for penge, det er Rusland. At de er slet ikke interesseret i at få pengene tilbage. Du får ingen breve fra den russiske anvalt for et eller andet om, at de vil gerne undersøge det, de vil gerne have alle data på noget som helst. Det siger ikke et ord. Nej, men det er jo nok fordi, at det her, det har været, eller jeg ved ikke, det kan man jo kun spekulere over, men det er jo, at det man skal forstå, det er, at der er måske tusindvis af forskellige formål, som Danske Bank er blevet brugt til. Nogle af pengene kommer, kan vi jo så se, eksempelvis fra altså regimen Aserbajdsjan, som har brugt dem. Så er der måske nogen, som har været mere organiseret kriminelle, så er der måske en eller anden, så er der nogen, som vi ved har forbindet sig til den her Magnitsky-sag, og så er de endt, så jeg tror også, en del af forklaringen er, at der er 1000 forskellige afsendere, og måske 1000 og forskellige modtagere, og det vi har fået kigge ind i, det er selve maskinen, så derfor er der ikke én bagmand i hver ende, der er tusindvis af forskellige mennesker, organisationer. Så det er ikke sådan en højpolitisk spil lige pludselig, hvor vi har Rusland over for Danmark, og dansk erhvervsliv kommer i klemme, som Lars Mensen her prøver at trække ind? Det har vi i hvert fald ikke set. Men det er jo der, du skal tænke hen, mand. Du skal jo tænke stort. Du skal ikke sidde og kigge på en anden, der har solgt 7 prostitueret til Vesterbro. Det er jo det dybe lag i det her. Og derfor vil formentlig blive også bygget til, at de danske finanstilsynsmyndigheder, de er på ingen måde interesseret i at grave i alt det her. De er interesseret i, at det bliver begravet. Ikke et sted at grave det op. Jeg synes nu mere, det er interessant at se, hvor mange, altså, hvordan kan det egentlig være, det må være sluppet ud som sådan en stebil, altså at Aserbajdsjan, Magnitsky-sagen og hvad de nu hedder alle sammen. Hvorfor har de lige valgt den estiske danske bankafdeling? Altså, det virker jo sådan, er det sådan en, der, vi har visket det i forskellige klubber, er det spredt sådan i det sorte underverden, om at brug den danske estiske bankfilial? Altså, der er også andre banker, der er blevet brugt til sådan noget. Men jeg tror, det har at gøre med, at netop det her med, det handler ikke om bagmænd, det handler om mellemmænd. Der har siddet nogle finansielle mellemmænd, som har hjulpet folk af alle mulige forskellige karakterer med at flytte penge. Ja. Og det er det, vi så har fået et kig ind i her, at der har siddet nogle mellemmænd og hjulpet. Og så vil du selvfølgelig gerne, hvad vil du gerne have, når du skal hvidvaske penge? Du vil gerne have noget, der ser pænt ud. Og hvad kan se mere pænt ud end en stor dansk bank? Så på den måde har det jo også været et oplagt... Lars Lens, du kan godt høre, at din teori ikke er helt for genklang her i studiet. Nej, jeg vil bare sige, at det er den måde, han kan grave, hvis han vil grave videre. For det andet der, det er bare at fange en busser ned på Vesterbro. Det er akryl i overfladen. Det der. I er slet ikke været ned i noget endnu, og I har fået en kavlingpris for det. Det er fint, det er tillykke med det, synes jeg er godt, I får. Men det der, det er jo... Den store, det er jo skumle bagmænd er ikke fremme endnu. Ja. Det er jo dybt, det her. Godt tip. Du er hermed med til at råbe på gravegruppen på Berlingske, Lars Svendsen. Jamen, det er jo ikke det, jeg kan få tiden til at gå med, men balladen er jo, for det første, at det land, som til Sydland er blevet misbrugt, eller hvad du kalder det for, det er Rusland, ikke? Og det indtægter, der er holdt udenfor, er alt muligt hejs. At den dag revolutionen kommer i Rusland igen, og det bliver de andre, der får magten, Putins modstandere og hvad de ellers skal kalde sig for. Men den revolution har du kaldt på... Så kommer der jo en regning på... Og hvis den er på 1.500 milliarder kroner, det er den jo nok ikke, fordi de der tal oppustet, det er måske en tiende del af det der, ikke? Ja, fordi de er jo sig selv pustet op for at kamuflere det, det ved alle. Men hvad hedder det, så er det 160 milliarder. Det er Danske Banks indkapital. Altså, prøv du at vente på næste revolution, så skal du se, at sagen kommer op igen. Og den har du ventet på i 3 år? Ja, og den skal nok komme. Men balladen er jo, at det er jo dem, der er de skadelige. Men hvis de skadelige det ikke møder op og siger, at vi vil gerne have alle deres undersøgelser til bunds, så var det måske en del at spørge om, hvorfor er de ikke skadelige? Det kunne jo være, at det var fordi, at der var nogen, der hang lidt sammen med nogle andre. Det skulle ikke undre mig. Et spindelvæv med Lars Svendsen, som jeg også sagde indledningsvis, den sidste kapitel i den her sag er ikke skrevet nu, så må vi se, hvor højt op vi kommer. Vi ses i morgen. Kan du have en god helgdag? Ja, ja. Hej. Så er vi altså Lars Svendsen med hans helt egne teorier i Danske Bank og hvidvaskningssagen. Simon Benson, tak fordi du er med os denne time og gør os klogere på, hvordan de her ting hænger sammen. Tak fordi du var med. Du er ved at skrive en bog. Vi glæder os til at læse den. Og selvfølgelig har du også snudet nede i sagen stadigvæk, fordi de sidste skeletter jo ikke vælte ud i den her sag. Bestemt ikke. Persson? Ja. Dagens marked ser ikke så godt ud, og det er jo så frem til Brexit-afstemningen i morgen, hvor vi hører rygter om, at EU måske er parat til at trække skilsmissestregen frem til den 1. juni, hvis Theresa May ikke kører den hjem i morgen. Det siger du noget om, ja. Ja. Men ellers så er det Ørsted, den faldt ikke så meget, som markedsdeltagerne og andre havde spået om. Jeg tænkte også, at den skulle falde 5, men den er kun nede med 3 stadigvæk. Pandora også rettet sig en lille smule, er kun nede med 5,7%, men ja, sådan ser markedet ud. Ellers er det minuser lige fra Syd-Sicilien til Kap Nord, så der er ikke noget. Og jeg tænker, at det ikke er i dag, man skal samle op. Vi venter lidt på Brexit i morgen. Det vil jeg gøre i hvert fald. Det tænker jeg. En stor uge foran os, de amerikanske regnskabssæson går i luften med bankerne, og vi får Netflix på torsdag. Men det er altså Brexit og Theresa May i morgen, der har en helt stor opmærksomhed her for investorerne. Vi er med jer igen i morgen. Fortsat god dag.